pa na lang isa na naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugar. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. Mga pa na lang isa na naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugar. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. At ako'y sugalero, tingnan mo terno tayo pagka magkatakbe. Nag-isang ate, nasa dila na lusaw, tanggal ang uhaw, nakatawi. Tanggal ang damit, masakit, mandi na lang muna sa susunod na lang. Pagpupuntos na lang, pagkaupos na lang, pa sariling gamit mo baby. Dadaling ka sa langit, kung sakali pangit, timpla mo baby. Tila may yero sa gitna natin, neto'y pag nakaharap sa'kin. Kahit nabilitin na baliin, nung usapang bumabalik para sa kung paano ba ako aamin. Ako walang kasalanan, bakit ikas sa'kin, tumuloy oh. Lumubog na sa kumunoy mo. Tila pala isipan sa'kin dalawa kung paano pa ba natin na itutuloy to. O ang mga tinatago ko sa'yo ngayong kalat. Di alam kung aabante pa ako atras. Mga panalang isa na naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugar. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. Mga panalang isa na naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugar. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. Gano'ng kasarap sa pakiramdam na ikaw ay pagmasdan na kumikinang at titignan. Sa tuwing nabibitin ba lagi ang ama sabay natin titigman. Lumabas na sa'yong bibig oh baby di mo ko malilinlang. Kaya huwag mong ibibintang dahil di ako mali. Kung sakali man na mawala pa sa'kin ay di yun madali. Na yung pusong malamig ang pangalan mo lang ang binabanggit. Kada babalik alam ko na nasasabit baby. Makita, di maiwasan kahit na malina. May dala siya na aliling na ako lang ang pwede na makatikema. Tayo lang ang nakakaalam, tayo lang at wala ng iba. Panalangin sana masagot na sa akin ay hindi ka na mawala. Mga panalangin sana naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugat. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal. Mga panalangin sana naman ay matupad. Ako walang kasalanan at marunong malugar. At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumugal. Sumugal.